Hitala je strminom ispred čete dugonoga i šesna dok su joj gusti bičevi vlažne kose pramali niz pleći. Grabio sam za njom i mlađi i manji od Milje, ne dajući joj da odmakne, jedva uspijevajući da iskoračim ispred ostalih boraca. Neretva je ostala za nama duboko dolje. Izbili smo na veliku površ prošaranu jezicima snijega i blagim udubinama nad kojima su se kostriješile razbacene stijene i iskošene ploče. Iako su domaći neprijatelji imali povoljnije položaje i žestoko uzvraćali, brigada ih je u naletu razbila. Nastavili smo gonjenje pucajući s ruka. Kud je Milja zaumila, pitao sam se, prateći. Prvo su s vidika nestali njihovi konjanici. Zaostali pješaci odmicali su u paničnom trku, pomaljali se iz ulegnuća i nestajali bacajući puške i torbake. Uporno sam pokušavao da stignem Milju. Nisam mogao da živim bez nje, zato sam se uvijek trudio da barem budem u njenoj blizini. Samo nju sam vidio ispred sebe. Drugovi su bili iza nas, nastupajući u širokom lancu. Preskakao sam mrtve i ranjene, obilazio oko uzdrhtalih i unezvjerenih dobrovoljaca i mobilisanih koji su stajali zbijani u klupka s rukama dignutim u vis. Gazio sam kroz šubare s kokardama, vojničku opremu i oružje, nikako da stignem Milju. Bjegunci su bacali sve sa sebe, i kape i kabanice, provijanti plijenjene stvari, srebro i kalejsano posuđe, leđene ibrike, kićene jeleke i šarene šamije, pirune i noževe od pašade. Milja je krivudala, saginjala se i nešto tiskala u njedra. Nije sam mogao razabrati šta skuplja. Pred očima mi je treperilo na izmjenično mrak i svjetlost. Tutnjelo mi je u glavi i ušima, a bolovi kao igle prošivali tijelom. U očih kako je sve šira preko prsi, kako je se povelika talijanska bluza stegnuta u struku nadima. Jedva sam disao kad Milja stade ispred gomila krša, pade na koljena i poče da razgrće i vadi kamenj. Kad joj se sasvim primakoh, utvrdih šta je kupila. Bijaš otvorila rupu u mogili i stala da vadi iz njedara odjednom po nekoliko crno-crvenijih kapica crnogorskih i sabija ih u rupu. Kad je sve kape smjestila u otvor, nabaca kamenje i odhuknu kao da je izbacila teški teret. Znao sam da nam je svaka rabota zaludnja. Sramotu nijesmo mogli sakriti.